crowd. Nothing's the same without you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. De Miami Sound, vrolijke disco uit Florida van Terry DeSario. En natuurlijk KC hoorde je op de achtergrond met zijn Sunshine Band. Yes, I'm Ready was dat. En daarvoor Gary Moore en Nothing's the Same. We gaan naar ons eerste onderwerp. Het Boijmans Ahoy Drive-Thru Museum is genomineerd voor de museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs van 2021. Herman de Bruin praat met Sharon Cohen van het museum. Sharon, welkom. Dankjewel. Boijmans Drive-Thru, dat klinkt als McDonald's. Nou, die associatie had ik zelf nog niet gemaakt. Boijmans Ahoy Drive-Thru Museum was de afgelopen jaar, afgelopen zomer, 3 weken lang te zien. In een van de lege hallen van Ahoy. En dan kon je met een elektrische auto kon je door de hal heen rijden. Op zoek naar topstukken uit de museumcollectie. En dan zijn jullie ook nog genomineerd voor een prijs. De Museumtijdschrift Tentoonstellingenprijs, om maar een kort woord te noemen. Ja, een mooie lange titel inderdaad. Ja. Trots? Ja, we zijn er heel blij mee. Zeker heel trots. Ja. Want wat zegt dat voor het museum? Nou, dat betekent toch wel weer dat we wisten natuurlijk al wel dat we een hele bijzondere tentoonstelling hadden neergezet door de vele aandacht in binnen- en buitenland, in de media, door de vele enthousiaste reacties van mensen die er waren. Maar dan ook, ja, als je dan genomineerd wordt voor een prijs in tentoonstellingsland, is dat natuurlijk... Nog een mooie erkenning. Ja, nog een extra kers op de taart. Ja. Dus smaakt het naar meer? Nou, ik en heel veel mensen uit Rotterdam en de hele wijde omtrek zouden volgens mij nog wel een keer deze tentoonstelling over willen doen. En dan hebben jullie ook nog een depot neergezet in Rotterdam met een soort spiegelpaleis, als ik het zo mag noemen. Ja, dat is één, hè? Het is één groot gebouw. Ja. In de vorm van een kom, zou je kunnen zeggen. Ja. Een pot. De pot, een depot. En dat is van de buitenkant volledig bekleed met spiegels. Mm-hmm. En het is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. En dat opent op 6 november de deuren. Daar zijn we al vele jaren mee bezig. Het is gebouwd door NWRDV, Winnie Maas. Ja, het is wel een prachtige publiekstrekker in Rotterdam, heb ik gezien. Ja. Het valt wel op. Ja, nou ja, hij valt op en hij valt weg. Omdat hij natuurlijk de omgeving weer spiegelt. Dus, op die manier. Ja, ziet de stad er ook weer in. En 's avonds heeft het ook een bijzonder effect. Maar als je nu een kaartje koopt voor het depot, wat dan in 6 november kan dat het opent, wat ga je dan wel zien? Wat we doen is we maken eigenlijk de wereld achter de schermen van een museum, noem ik het altijd maar, die maken we helemaal publiek toegankelijk. Dus je ziet hoe de kunst binnenkomt rijden, je ziet hoe de kunst wordt uitgepakt. Okay. Je kan zien hoe het in de grote kunstlift naar boven wordt gebracht, naar de verschillende plekken waar het hangt, waar het ligt, waar het staat, in de rekken, op de in vitrines. Je kan depotcompartimenten in, want alles is opgeslagen op basis van temperatuur en klimaat. En diverse afdelingen dus. Dus, maar daar kun je dan weer naar binnen kijken door een soort glazen etalage ruiten. Ik vind een heel atrium met Piranesi-achtige trappen waar je doorheen Dus je krijgt een hele inkijkje in de achtergrond van een museum eigenlijk, wat je normaal niet ziet. Ja, de machinekamer zeggen we ook wel eens. Hoe kunnen mensen aan kaarten komen als ze dat zouden willen? Want dat kan al vanaf nu, hè? Ja, woensdag 1 september hebben we de kaartverkoop gestart. En dat betekent dat mensen op onze website boijmans.nl/tickets een kaartje kunnen kopen voor het depot. Een timeslot kunnen reserveren. En dan vanaf 6 november... bij ons welkom zijn en kunnen kijken wat er eigenlijk gebeurt met die kunst. Ja. Mensen kunnen ook live restauraties meemaken. Nou ja, leuk om de achterkant van een museum is op een andere manier te zien dan normaal.

but I'll be home. Alsof je het nog niet wist, vertelde Sandy Denny je nog even hoe het is aan het einde van de dag. At the end of the day. En daarvoor Joe Dassin. En wat er aan zit te komen. Binnenkort L'été Indien uit 1975. Zometeen de maand van de veilige schoolomgeving. Maar eerst is hier Coldplay. Sparks van Coldplay. We gaan naar ons volgende onderwerp. Scholieren zijn kwetsbaar in het verkeer. En zeker in de eerste maand van het schooljaar worden ze relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. Belangrijk dus dat daar aandacht voor wordt gevraagd tijdens de maand van de veilige schoolomgeving. Herman de Bruin in gesprek met Ada Albrecht van het ROV, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. Een hele mond vol. Veilige schoolomgeving deze hele maand. Veilige schoolomgeving is toch altijd belangrijk, maar jullie zetten het even centraal, denk ik. Ja, dat klopt helemaal. En dat is niet helemaal toevallig in deze maand, want we weten uit de cijfers dat jongeren, kinderen, scholieren in deze maand een relatief hoger risico hebben om bij een ongeluk betrokken te raken. Ja, het is weer even wennen. Ja, dat is precies de oorzaak. En daarom is het heel belangrijk dat wij allemaal als medeweggebruikers een beetje extra opletten. En dat we ook de kinderen zelf weer even helpen met de lessen en andere activiteiten om extra alert te zijn. Ja, dan kan je zeggen, ja, die kinderen moeten allemaal opletten. Maar hoe gaan jullie dat doen? Jullie hebben een aantal activiteiten, denk ik, deze maand. Ja, dat klopt. Nou, sowieso is het zo dat er in heel Zuid-Holland al een paar programma's draaien, waardoor we door het jaar heen al aan heel veel kinderen en jongeren lessen kunnen geven. De programma's School op Safe voor het basisonderwijs en Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs. En in deze maand komen daar een paar activiteiten bij die partners van ons in deze maand verzorgen. We werken in de maand samen met alle gemeentes, maar ook met een paar maatschappelijke partners. En daar kennen de mensen misschien wel de campagnes Onze Scholen Zijn Weer Begonnen. Ja, die banners die er altijd, banners die er altijd hangen in veel plaatsen. Ja, ja, ja. Precies, en daar is een variant ook op. Wij gaan weer naar school. Mm-hmm. Dat is een andere, net iets anders ingekleurde campagne. Maar met hetzelfde doel. En ook de maker daarvan is een partner in de maand. En al die activiteiten, daar geven we wat extra publiciteit aan. Maar helpt het ook, die activiteiten die jullie allemaal doen? Je weet één ding zeker, als je dit niet doet, dan maak je niemand bewust. En met alle samenhangende acties die we nu met elkaar doen, weten we echt zeker dat we in elk geval heel veel mensen met die boodschap bereiken. Helpen de gemeentes daar ook bij? Er zijn nogal eens verkeerskruisingen die ongelukkig zijn voor kinderen en zo. Daar wordt soms wat aan gedaan. Of hebben jullie daar ook oog voor? Of zeg je dat moeten de gemeentes maar doen? Ja, nee hoor, zeker. Nee, gemeentes zijn partner. Maar wij hebben hen ook opgeroepen om ook in de aanloop naar deze maand voor dit stukje van de verkeersveiligheid weer extra aandacht te hebben. Er is een soort thema, maak een punt van nul. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, maak een punt van nul is eigenlijk onze overkoepelende boodschap voor alle activiteiten die we doen. Wat we graag willen vanuit het ROV en wat we ook samen met onze partners weer nastreven, is dat verkeersveilig gedrag in Zuid-Holland normaal wordt. Ja. We hebben een hele hoge ambitie. We willen gewoon dat iedereen elke dag weer veilig thuis kan komen. Dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen. Zo is ook de website ingericht, hè? Maak een punt van nul. Precies. Dus als mensen meer willen weten, dan kunnen ze daar ook terecht? Ja, zeker. En daar staat alles over de themamaand, maar daar staan ook verwijzingen naar die programma's die ik noemde voor de scholen, actualiteiten. En heel belangrijk, alle dingen die je zelf kan doen om het verkeer veiliger te maken. Ja. Want we hebben iedereen nodig. Dat is ook een punt natuurlijk. Maar de scholen kunnen er ook bij helpen door lessen te geven of kinderen attent te maken op. En de ouders natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ja, zeker. Zeker weten. Ja. Maakeenpuntvannul.nl, dat is de website waar u kan zijn om meer te weten over die veilige schoolomgeving. Die deze maand is, maar daarna moet het ook veilig blijven voor die scholen. Zeker. Voor de kinderen. Dus iedereen die luistert, help een handje mee.

typische jaren 80 muziek van Jimmy Nail, Love Don't Live Here Anymore. En daarvoor de nieuwste single van Claudia de Breij, Je Kijkt Naar Mij. Zometeen boswachter Lisa Wassenaar over september in het groen. Maar eerst Mark Knopfler. Flies chatter, they don't know any better. It doesn't matter, you're hanging on to a dream, to your own dream. They're laughing and talking, one or two are clapping, but nobody's walking, and you're hanging on to a dream. To your own dream. Let them do what they do, say what they say. It doesn't matter anyway. Every heart in the room will belong to you. One day. Every Heart in the Room. Mark Knopfler was dat. Een nieuwe maand, dus een nieuw verhaal over de natuur in september. Boswachter Lisa Wassenaar is bij Herman de Bruin. Lisa, welkom. Dankjewel. Ja, en die natuuromgeving wordt steeds meer en steeds beter, hè, denk ik. Zeker. Nou, nu is het al helemaal mooi. Nu heb je een mengeling van een beetje herfstsferen en alles wat nog leeft. Ja, want daar gaan we al naartoe, hè, naar de herfst. Ja, daar kom, merk je ja. dat nu al, begin september zo? Ja, je begint nu al een beetje te merken. Er zijn al wat bladeren die op de grond komen. Je ziet paddenstoelen al opschieten. Okay. Het is nog niet helemaal de maand dat er echt alle paddenstoelen in bloei komen. Nou ja, er zijn ook nog libellen en vlinders te zien. Dus het eigenlijk is de mengeling van zomer, lente, herfstgevoel. Tenminste, dat is wat ik er altijd van krijg. Ja, ja, maar goed, dat kan. Jij ziet de hele dag de natuur om je heen. Dus je weet precies wat er aan de hand is. En de bramen zijn natuurlijk vol in bloei nu. Oh ja. De vruchten zijn nu... Sommige kan je al eten. Ja. Ze zijn af en toe nog een beetje zuur. Dus iets langer wachten is nog aan te raden. Wachten op de zon. Dat is even lastig op dit moment. Ja, ja, ja. Het is wel erg regenachtig. Maar mag je plukken, die bramen? Ja, het is toegestaan om bramen te plukken. Maar wel maximaal 1 champignonbakje per persoon. En we hebben het allerliefst dat je gewoon naar struik gaat, 1 of 2 stuks eet en de rest lekker laat hangen voor de vogeltjes. September hebben we het over. Dan is er ook nog een evenement in september. Is dat rond, want 21 september begint de herfst? Ja, rond 20 september start de herfst. Het evenement hangt niet per se aan de herfst nog vast. 18 september is de World Cleanup Day. Dat wordt jaarlijks georganiseerd. Dat is een landelijk evenement. Daar kan je als particulier voor, als bedrijf voor opgeven. Een team vormen en vervolgens op pad gaan en de boel opruimen. Op een zaterdag, zondag? Op een zaterdag uit mijn zaterdag. Hoofd. Ach, ja. Dat jij de datum zei, noem hem nog even. 18 september. 18 september. Ja, als het goed is op een zaterdag. Ja, en als je de natuur ingaat, dan zorg dat je zelf je vuilnis toch weer meeneemt. Ja, wat je meeneemt kan je ook weer mee terugnemen. Zo is dat. Dat is onze insteek. Ja, zo is dat. En dan hoeft er niks opgeruimd te worden. Nee, precies. En op heel veel gebieden staan ook geen prullenbakken. Dat doen we bewust, omdat het juist dumpingen aantrekt. Mm-hmm. En vaak ligt het afval naast de prullenbak in plaats van in de prullenbak. Ja, ja. Dus we verwachten eigenlijk wel echt dat mensen gewoon hun afval meenemen. En heel veel mensen doen het ook. September, nog andere dingen in september waar je zegt, nou, daar wil ik nog even aandacht voor vragen. Je hebt al een aantal dingen genoemd. Nou, ik vind september een soort van spannende maand. Omdat dan een van de beestjes waar ik iets minder fan van ben, steeds actiever wordt. De spin. Oh. Ja, ik ben niet een hele grote spinnenfan. Ze zijn ontzettend nuttig en ik zal ze nooit doden. Maar dat gekriebel en er heeft ooit eentje in mijn bed gezeten. Nou, de poppen waren aan het dansen toen. Kostte me een jaar om daarvan te herstellen. Zo, dat is nogal heel wat. Elke keer mijn dekbed controleren of er geen spin in zat. Ergens in je achterhoofd weet je toch dat ze nuttig zijn. En dat ja, je niet, precies. Ze zijn ontzettend nuttig. Nee, maar de spinnen die worden steeds meer actief. Ja. Ja, september staat ook wel een beetje onbekend dat je 's ochtends die als een beetje dauw op de blaadjes liggen. Precies. Van die mistige ochtenden in de polder krijg en dan je dan zo'n web met de zonsopkomst en dan inderdaad een web. Vaak zijn dat de wielwebben, noem je dat, van de familie wielwebspinnen. Het zijn de ronde spinnenwebben. Ja, die zie je dan zo verschijnen in het landschap. Laat die webben ook heel, want het kost zo'n spin dus een uur om zo'n heel web te maken. Ja. Vaak doen ze dat elke ochtend, maken ze een web. En dan de hele dag door herstellen ze dat. En ze hebben best wel goed nagedacht. Nou, ik weet niet of ze erover hebben nagedacht. Dat is waarschijnlijk een stukje instinct. Maar het frame van zo'n web is dus niet kleverig. En dat is eigenlijk de weg voor die spin. Die kan dan zeg maar over niet kleverige gedeelten lopen. En dan die spaken ertussen, tussen dat frame. Dat zijn dus de plakkerige dat zijn de stukjes web. Voor voor de andere insecten. Waar dan de insectjes in vliegen. Ja, precies. Dus dat is bizar dat zo ontworpen is. Dat die spin zich vrij kan bewegen. Maar ondertussen wel gewoon al zijn maaltijden vangt. Hof van Delft, dat omvat een aantal gebieden rondom, zeg maar, ja, Midden-Delfland. Baleibos hoort dat er ook nog bij? Ja, Balei hoort ook nog toe, bij ons. Ja. Klopt. Ja. We hebben inderdaad gebieden Midden-Delfland en Buitenhout noemen we dat. Buitenhout is Baleibislandse Bos, Dobbelplas en binnenkort het Wandelbos, zoals dat heet. Binnenkort? Ja, dat wordt nog spannend. Dus daar komt misschien nog een announcement van medio 2022. Je doet nu even een cliffhanger en je komt erop terug. Ja, zeker. Doe dus er moet wel een beetje spanning en sensatie blijven op de radio. Zo hè? Is dat, ja. Noem nog even de website. Hebben we al een keer genoemd. Maar... Ja, informatie is te vinden op onze Facebookpagina Staatsbosbeheer Hof van Delfland. Algemene informatie over Staatsbosbeheer is te vinden op www.staatsbosbeheer.nl. En mocht u dus willen meedoen aan de World Cleanup Day, dan kunt u zich aanmelden via worldcleanupday.nl. Nou, dan weten mensen weer voldoende van alles over het maand september in het groen. Lisa Wassenaar, boswachter bij Staatsbosbeheer. Dank. Thank you. polished shore. Songbird, make your tune, for none may sing it just as you do. And make your song be heard. Look at the way I glide, caught on the wind's lazy tide. Sweetly how it sings, rally each heart at the sight of your silver wings. Skybird, skybird. Just as you may, seek out your harbor of light, let your song be heard. Rally each heart to the sight of your silver wings. Van zijn album Jonathan Livingston Seagull was dat Neil Diamond en Skybird. En dat was de late avond van dinsdag 7 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Birdie heeft het laatste woord. Een fijne nacht. Skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Who will fall far behind?